مرگ یا لگ سے انتظار پات دا شب گر وحلی تا سہار پات دا دا قاپلی رہ بر بیدار ناس دائی بس دیدی وغر پسر لار پات دا یم رسی دلائی دلاہوت مکان تا پا آزاز رکی میں اوڈار پات دا کدی بغداد قاضی خبر شی پما دا ان الحق نارا تردار پات دا دی آزاد پا ذکر پکر کیم مطرب تاڑی مسیتار پات دا دنگ کلا باپ گدر جوڑی گی ٹول خبران تر چنار پات دا دا خزانی زم دلائی شما خوب وطن کی مخامار پات دا زد پامیر تاویستر مٹ تڑما پا دی خونی خامار گزار پات دا زد پامیر تاویستر مٹ تڑما پا دی خونی خامار گزار پات دا